De kinderen en kwetsbare asielzoekers die buiten moesten slapen in Ter Apel hadden veel eerder onderdak kunnen krijgen. Dat blijkt vandaag uit ons onderzoek. De opvangcrisis van asielzoekers in Ter Apel zorgde wekenlang voor ongekende beelden. Maar die situatie had voorkomen kunnen worden, zeggen experts. Er was zelfs al opvang geregeld voor zwangere vrouwen, kinderen en zieken. Maar daar maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid geen gebruik van. Verslaggever Benjamin de Bruin verbleef bijna 2 weken in Ter Apel. I heard there were some fights here. Are you scared? No, I'm not scared because I am from a village in Syria. Ja, het is al bekend, al jaren bekend, dat het opvangcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol is. De regel is dat er niet meer dan 2000 asielzoekers mogen worden opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. En die regel moet gehandhaafd worden, vindt de gemeenteraad van Westerwolde. Terrible and crowd getting more and more. We don't know what's gonna do here. Asielzoekers die keer op keer buiten moeten slapen. No sleep, water, mama. In Ter Apel sliepen afgelopen nacht 700 mensen in de buitenlucht. I sleep here for 8 days. For 8? 8 days. 8 days I sleep here. In outside, no blanket, nothing. I was here. Deze problematiek kondigt zich eigenlijk al jaren aan. Ik loop nu van het plaatsje Ter Apel naar het centrum, naar het COA. Er is hier niet veel, maar er zitten hier dus wel 2000 vluchtelingen. Meer, want dat is juist het probleem. Er zijn hier 2000 plekken en er zijn altijd meer mensen die zich aanmelden. Waardoor mensen zelfs buiten moeten slapen. Daar ga ik nu naartoe. Hallo. Hi. Hallo. Mag ik u wat vragen? Jazeker. Oh, dat zit ik. Hebben jullie iets te maken met... Het centrum? Of? We zijn buurtbewoners. Oh, okay. Ja, die, ons, die zich eigenlijk behoorlijke zorgen maken. Ja? Ja, hallo. Hoi. Kijk, nou komt de bus er weer aan. Nou, dan kijk kan zijn dat ze doorrijden, hoor. Dat die... Ja, maar ik denk dat hij wel stopt. Ik wil van wel op een fietspad. Dus er komt nou net weer nieuw binnen. Nou, dan zal er misschien een enkeling staan die dan weggaat. Nou, die gaat dan weer met die bus weer mee. Nou, kijk maar. Ja. Hij loopt weer leeg. Gaat u hier vaker kijken? Nou, eigenlijk normaal gesproken helemaal niet. Maar omdat het nu zo ontzettend veel... er is zoveel onrust... Ja, dat je toch ook als omwonende de boel wel een beetje in de gaten wil houden. Want eigenlijk horen wij de hele dag door politieauto's deze kant op gaan. Dan denk ik van, en dat in een dorpje van 9000 inwoners... Ja. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was het gisteravond opnieuw onrustig. Enkele honderden mensen brachten de nacht buiten door. En naast de koopkracht, de stikstofcrisis, zijn er ook nog de asielproblemen. Het gebrek aan opvangplekken. De situatie in Ter Apel waar het daardoor uit de hand loopt. Het blijft maar doorgaan en het blijft maar doorgaan. En iedereen weet dit, de marechaussee, de politie, de winkeliers... De bevolking, de politiek en vooral de politiek. Er wordt gewoon helemaal niets aan gedaan. De politiek, dat kan je vergeten. Maar ik wil nog even één ding kwijt. De echte asielzoeker die hier komt, maar dan ook de echte, die moeten wij helpen. Die mensen verdienen ook hulp. Maar wij kunnen al die economische profiteurs, die raddraaiers, die kunnen wij hier niet opvangen. Hoe triest of het ook klinkt, ik zou het woord eigenlijk helemaal niet willen gebruiken. Maar wij zijn in Nederland vol. En vol is vol. We kunnen die mensen gewoon niet herbergen. We kunnen die mensen geen op andere manieren onderdak bieden. Maar ze hebben hier maar toegelaten en toegelaten. Maar ze kunnen het werk niet eens aan. Ze kunnen het werk niet eens aan. Ga daar nou zelf eens een kijkje nemen, daar voor die poort. Ja, ja, dat ga ik doen, ja. En dan moet je eens kijken wat daar loopt. Ingang via Wiebertje. Kijk, dat staat dus hier een bord met hier melden. AUB, or please enter here. En daarnaast een paal met een intercom. Welkom bij het COA. Een ogenblik geduld alstublieft. Goed zo spoedig mogelijk doorverbonden. Blijft u aan de lijn? En daarnaast een rolluik met hier moet een soort... loket zijn geweest, maar dat is het nu natuurlijk totaal niet meer. Een ogenblik geduld alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk doorverbonden. Blijft u aan de lijn? Ja, er staan denk ik wel zeker 100 mensen bij het hek. Er slapen mensen onder een soort luifels, een half open tenten. Het is allemaal een beetje vies natuurlijk. Heel veel rommel, heel veel afval. Can I ask you something? Do you speak English? A little. Little bit. Where are you from? Syria. Syria. For how long have you been here? One day. One day. Oudere man. De oudere man wil zeggen middelbare leeftijd. Met een grote koffer, keurige schoenen en een gekamd kapsel. 47. Ja. Age. What did you do in Syria? What was your profession? What was your job? Job. Teacher. Teacher. In what? Mathematics teacher. Ah. Math. De man naast mij is wiskundeleraar uit Syrië. Hij heet Galet. Is hier net terechtgekomen. En vroeg aan mij van... slapen ze hier echt buiten? Ja, ze slapen hier dus echt buiten. Volgens mij is hij er best wel van onder de indruk. But you're waiting here because you hope you will get a spot inside. Oké, okay. Yeah. You guess hope to get inside. Yeah, but I think it won't happen tonight. This is a problem. I can't sleep in this side. And my age is big, my age. Ja, yeah. You're 47. 47, oké. Okay. Yeah. Hij zegt steeds van, dit gaat helemaal niet goed. Er moet hier een oplossing voor komen, want dit is niks. Deze problematiek kondigt zich eigenlijk al jaren aan. Dus dat dit zou gebeuren, hoeft voor iemand die zich erin verdiept en zich op de hoogte laat stellen, absoluut geen verrassing te zijn. Ik ben Carolus Gruters en ik ben senior onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wat me met name heeft verbaasd is de laksheid waarmee de politiek het als ja pech... ongeval beschouwd. Goh, alsof je een lekke band hebt. Nou, ja, gut. We moeten even wachten op de wegen wachten. Dat duurt even iets langer. Misschien, oh, ik moet nu even weglopen, want er wordt geduwd. Dus Galet staat dan netjes in de rij. Maar op het moment dus dat ze het idee hebben dat er iemand wordt binnengelaten, dan gaan ze als de wiede weer gaan naar het hek toe. Ze gaan met hun papieren omhoog staan. Als ze die hebben, ja, ze hebben allemaal een soort papier vast. En daar staan daar aan het hek staan beveiligers. Ja, wat die nu gaan doen, weet ik niet. Ik denk dat ze de hoop hebben dat ze er binnen kunnen. I heard there were some fights here. Are you scared? No, I'm not scared because I am from a village in Syria. We worden hier met een heel klein deel geconfronteerd. En zelfs als je het naar raad een beetje verdeelt, is het aantal wat naar Nederland komt min of meer conform met het aandeel van Nederland in Europa. Dus waarom zouden dan opeens die paar honderd asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen? Dat is dus een weigerachtige houding vanuit de Rijksoverheid om daar daadwerkelijk concreet op te treden. Ik loop even mee naar dat politiestation wat hier dan zou moeten zijn. Je need a stamp. Mm-hmm. Ja. Hij heeft gesproken met mensen daar aan het hek. En waarschijnlijk heeft hij niet de juiste stempel nog meer. Al sinds het begin van de 90er jaren zie je dat het asielbeleid vooral goedkoop moet zijn. Afschrikwekkend moet zijn. En dat laatste werd verkocht als streng maar rechtvaardig. And the people there were waiting in line to get in. That is the problem. Why? Yeah. 1 kilometer traveling and 1 kilometer traveling. Yeah. Why? Why? Walking up and down. Okay, up and down. Up, down, walking. Yeah. Het is and, financieel, in het huidige model, onaantrekkelijk om een x-aantal opvangcentra te realiseren en in bedrijf te houden, om het maar zo te noemen, terwijl gemiddeld maar de helft van de bedden bezet is. Want daarvoor krijgt men niet betaald. Het is de minister van Financiën die dan simpelweg de kraan dichtdraait. Dat mechanisme zorgt dus voor dat de COA als zelfstandig bestuursorgaan moet zeggen, ja, we gaan failliet, bij wijze van spreken. Dus moeten we centra sluiten. Betekent tegelijkertijd de gemeente die zich de moeite heeft getroost om die centra te realiseren, met kapitaalvernietiging zit. Want er is heel veel geïnvesteerd om zo'n centrum ergens te realiseren. En na verloop van tijd wordt er gezegd, u bent niet meer nodig. Wat zouden ze bij de politie kunnen doen? We moeten naar de politie of naar de COA? Mag ik vragen waar u met een microfoon... Ik ben journalist voor het programma Pointer, van KRO NCV. Ik wil geen antwoorden. Oké. Ja, zo gaan we dus terug. Ik probeerde voor hem te vragen wat nou het idee was. Waarom ze dan bij de politie of naar de COA moesten. I don't know. We must any information from the police go from one point to point. Yeah. And from two point to one point. And another. Yeah. Go and return, go and return. It's nobody knows what you have to do, right? I know, I don't know what you wanted, police from me or from the other people. Yeah. Het is vooral een organisatorische chaos hier. Dus ze moeten zich eerst aanmelden bij de IND. Dan krijgen ze een grijs armbandje. Met dat grijze armbandje en aanmeldingspapieren gaan ze naar de politie. En bij de politie krijgen ze een geel bandje. En dan, met die twee bandjes, gaan ze naar de poort van het COA. En bij het COA ontstaat dus de rij. En het is totaal niet duidelijk wanneer het COA, of hoe het COA, mensen binnenlaat. Hoe ze dat afhandelen. Sinds ik hier ben, is er volgens mij niemand binnengelaten. De hekken zijn dicht. That is the problem. This is a problem, yeah. Okay. But solution is step. Ja. Yeah. I end the one step. Now, alhamdulillah. Yeah, you needed the yellow one. Of it, okay, yeah. Okay. And the last step in this place, perhaps in this day, in the missions or tomorrow. They told you that you can go in tomorrow, maybe. Maybe. Maybe, perhaps yes, perhaps no. Slag van Benjamin de Bruin. Je bent nu in de studio. We horen hier Galet. Ik denk dat die man heel snel de uitdrukking van het kastje naar de muur leert, ja, in het Nederlands. Dat had hij meteen door, ja. Had hij meteen door. Waarom is het zo'n chaos en wat zegt het COA daarover? Je hebt daar dus drie loketten. Je moet eerst naar de IND, dan naar de AFIM, de vreemdelingenpolitie. En vervolgens kun je naar het COA om daar opvang te krijgen. En daar loopt het veld vol met mensen. In de tijd dat ik er was, ging dat van pak een beetje 300 mensen die er waren naar 700. En het COA was niet voorbereid op die situatie. Nee, maar... ze hadden helemaal geen idee meer van wie nou hoe lang daar was. Maar er is een soort situatie waarbij mensen dus een bandje moeten halen. Ja. En een documentje krijgen. Ja, bij de IND, doen ze hun eerste registratie. Dan krijgen ze een zogenaamde loopbrief. Die houden ze bij zich dat aanmeldcentrum van het. Op dat aanmeldcentrum. Dat is een terrein. En daarmee gaan ze naar het AFIM. En vervolgens. AFIM? AFIM is de vreemdelingenpolitie. Mm. En dan gaan ze naar het COA op dat terrein. Ja. Dus ze, het, ja, je vraagt jou van waarom doen ze dat niet gewoon in één keer? Zetten ze bij wijze van spreken een tafel neer met het hek? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Nee. Maar ik heb wel gevraagd of er bijvoorbeeld een volgnummersysteem was om in te schatten wie hoe lang daar was. En dat is er niet. Daar zijn ze nu mee bezig om dat te ontwikkelen. Nou is dus het punt dat er voor het oplossen van deze situatie, al die mensen die daar buiten moesten slapen, al hulp is aangeboden, hè? Ja. Aan het COA en het ministerie. Ja, de Stichting ILIA heeft al eerder aangeboden om kwetsbaren en kinderen op te vangen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben vannacht opnieuw zo'n 700 mensen buiten geslapen. Voorlopig lijkt er geen verbetering te komen. NOS Radio 1-journaal. De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is zo slecht dat Artsen zonder Grenzen nu gaat helpen. Buiten de poort gaan ze gezondheidszorg en psychische hulp verlenen aan vluchtelingen. Zelf noemen ze het ongekend dat dit in Nederland nodig is. Wij werken als Artsen zonder Grenzen in Nederland al 40 jaar... Terug in Ter Apel. De situatie is eigenlijk alleen maar erger geworden hier. Er slapen niet 300 mensen, maar wel 700 mensen buiten nu. En dat zie je, want hier zitten, slapen, staan, liggen overal asielzoekers. I'm good. How are you? I was wondering, you said you had you were diabetic? Diabetes. Diabetes. Yeah. Did you get some help? Okay. Intussen is Artsen zonder Grenzen naar Ter Apel gekomen. En dat is maar goed ook, want Galet vertelt dat hij diabetes is. Doctors Without Borders. Limit sign X. Oh, Hij heeft medicijnen nodig. You get insulin. Insulin? No, insulin. I get tablet metformin. Metformina. Diabetes is whole eye, yani about 400. Yeah. When the doctor measure the sugar. 400. And that's diabetes is very high. Galet slaapt nog buiten, maar hij kan vanavond naar binnen. Althans, dat is mij verteld door het Rode Kruis. Dat is een tijdelijke oplossing, want mensen gaan dan naar de noodopvang. En voor hoe lang dat een oplossing is, dat weten we niet. Overzicht van het nieuws. Kirsten Plom, goedemorgen Kirsten. Goedemorgen. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht weer in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zijn met bussen naar opvangplekken ergens anders in het land gebracht. Vannacht hebben geen asielzoekers noodgedwongen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is voor het eerst in lange tijd dat niemand noodgedwongen buiten heeft geslapen. Ja, zondag was een hele bijzondere dag. Dit is John van Tilborg van Stichting Ilia. En zondag was een dochterjarig. Mijn dochter, die allemaal familie, ook in het buitenland, en vrienden. En we gaan met elkaar net lunchen en dan krijg ik een telefoontje. En ik zeg zo van, oh, de burgemeester belt. En ik loop dus weg naar de woonkamer. En ja, toen had ik Koen Schuiling aan de lijn. En die vroeg me dus van, nou, wil je nu meehelpen, want het is nodig. En lichtte dat toe. En ik kwam terug in de keuken waar iedereen zat. Ja, toen zag ik aan mijn dochter dat hij in de gaten had los. En ze zegt, de strapel, hè? Ik zeg, ja. Toen zegt ze, gaat het lukken om iedereen de weg te krijgen? Ik zeg, nou, dat is de vraag. Toen zegt ze, als je me niet bezorgt, dan bezorg ik me een geweldige verjaardag. Mooi verjaardagscadeau. Om 1 uur straks ben ik thuisgekomen en heb ik gezegd, gefeliciteerd. Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, maar ook de voorzitter van de veiligheidsregio, vraagt aan Van Tilborg of hij wil helpen met de opvang. En zo lukt het eindelijk, na weken, om alle mensen in Ter Apel een bed te geven. Have a nice breakfast. Good morning. How did you sleep? Good. Good. Deze mensen die zijn gisteren uit Ter Apel gekomen. Gisteravond met een bus hier gebracht. Ik herken een van die mannen inderdaad. Die heb ik gezien in Ter Apel. Hello. You're good? Stichting Ilia helpt asielzoekers en biedt opvang als niemand anders dat doet. Syrische die vannacht binnen is gekomen uit Ter Apel. Geweldige vertaalster, spreekt heel goed Engels en heeft grip op de groep. Ze voelt het proces in die groep ook aan. Dus ze kan heel goed sturen, heel geleidelijk. Geweldig als je dat soort mensen ertussen hebt zitten. Dus daarom, ze moeten ons straks ook even helpen als we iedereen weer gaan verdelen en zo. Ja. Doet ze perfect. Dat juist Van Tilborg werd gevraagd om asielzoekers onderdak te bieden, is een kleine doorbraak. In juni werd zijn hulp nog afgeslagen. Ik heb 3 kerken in de buurt van Ter Apel gevraagd van, willen jullie een aantal mensen opvangen? Zwangere vrouwen, bejaarden, invaliden, wat dan ook als nodig is. Daar hadden we voldoende bedden voor gereserveerd voor als het nodig was, maar er werd geen gebruik van gemaakt. Wij hebben dat bij herhaling hebben het aangeboden. Het ministerie heeft ons excuus aangeboden dat er geen gebruik van is gemaakt, want er lagen wel kinderen buiten, er lagen zwangere vrouwen buiten. Dat had nooit moeten gebeuren. Maar dat betekent toch ook als ze eerder en tijdig een beroep op jullie hadden gedaan, dat jullie ook eerder ervoor hadden kunnen zorgen dat daar niet mensen buiten hoeven te slapen? Moet ik daar een antwoord op geven? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, maar dat is toch altijd zo. Als je eerder iets doet, heb je eerder dingen geregeld. Je hoeft er ook niet zo'n situatie van te maken dat het medisch gezien onverantwoord is. He, dat Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, maar ook de Inspectie voor de Volksgezondheid hierop moet inspringen. Dat zijn dingen die kun je als overheid zelf ook wel voorkomen. De aankomst van asielzoekers gaat met pieken en dalen. En dat is al door de hele geschiedenis heen. Dat is de laatste 30 jaar niet anders geweest. Het is een beetje dom dat je iedere keer gaat organiseren op het laagste niveau, om het zo goedkoop mogelijk te houden. En als er dan wat instroomt, dan heb je er gelijk paniek. En dan, oh, we worden overstroomd, et cetera. Het is gewoon echt flauwekul. Kijk de cijfers naar, je ziet dat het flauwekul is. Kijk naar de wetenschap. Kijk naar de rapporten die er zijn geschreven. De adviezen die zijn geformuleerd door de adviescommissies. Door inspecties. Waarvan allemaal de bottomline is, dit is een probleem wat op ons afkomt. Carolus Gruters van de Radboud Universiteit. En wordt bevestigd van ja, nee, inderdaad. Poekers-Knol zei het ook al, hè, van ja, dit is overvalt ons. Kletskoek. Gewoon ronduit kletskoek. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken waarschuwde voor de naderende opvangcrisis. De tweede stap, hij zegt van ja, maar ze hebben dus nu naarstig gezocht naar nieuwe oplossingen. Dat is maar de helft van het beeld. Ze hebben zeker naarstig gezocht naar nieuwe oplossingen. Alleen, daar zit een klein allertje onder het gas. Want die nieuwe oplossing moet wel minimaal 300, 400, 500, het liefst eigenlijk 2000, een cruiseschip. Wij kennen gemeentes, die hebben gewoon opvang aangeboden, maar dan was die kleinschalig. En het was dan of te kleinschalig, of de beveiliging kon niet geregeld worden, of het was te duur. Maar op het moment dat je 700 mensen op je stoep hebt liggen, dan heb je geen discussie meer over hoe grootschalig of hoe kleinschalig. En ik heb nu kerken, daar slapen een paar mensen in. Er zijn kerken, daar slapen 40 mensen in. Niets is grootschalig, maar ze zijn wel van de straat en we doen met elkaar iets goeds. Nou, mooi dat nu COA, het ministerie van Justitie, bij de kerken, allemaal met elkaar denken van, hey, hier gebeurt iets goeds. Nou, dat had ook eerder mogen gebeuren. Maar de vraag is hoe het kabinet deze situatie structureel gaat aanpakken. De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert kleinschalige opvang en een verplichting voor alle gemeenten om opvang te bieden. Een plan dat Gruters al jaren heeft. En als je dus de zaak omdraait en zegt van ik ga niet naar groot, groot en grootst, maar ik kijk naar elke gemeente. Heb je gemeenten van 10.000 inwoners, 30 plekken. 100.000 inwoners, 300 plekken. That's it. Het idee, aan de hand van onze ervaringen, we draaien meer dan 30 jaar mee, dat kleinschaligheid goed werkt. Goed werkt voor de mensen zelf, goed werkt voor de omgeving, veel minder overlast verzorgt, veel beter beheersbaar is, geen beveiliging nodig, dus veel goedkoper is. Ja, en het werkt gewoon efficiënt. En vervolgens, terwijl ze daar wachten als asielzoeker in een plek, uiteindelijk uitkomst krijgen, hè, 3/4 van de asielzoekers mag blijven, een vergunning krijgen, dan al ter plekke weten, nou, hier kan ik straks daar en daar al terecht, of ik heb al deels en misschien een baantje na 6 maanden. Ik kan niet aan de slag. En die gemeentes weten ook wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dus de integratie wordt daardoor bevorderd. Maar dat betekent dat je dus overal in Nederland opvangplekken moet realiseren. En dat kan alleen als je bereid bent af te stappen van, ja, maar we moeten het zoveel mogelijk concentreren in een beperkt aantal plekken. En dat heeft weer te maken met het financieringsmodel. De financiering is nu zo geregeld dat het COA, het Centraal Orgaan Asielopvang, alleen geld krijgt voor het aantal asielzoekers dat ze opvangen. Niet voor het aantal opvangplekken. In het laatste asielakkoord staat dat het kabinet daar vanaf zou willen stappen. En dat gemeenten misschien wel verplicht gaan worden om te helpen bij de opvang. Maar John van Tilburg ziet de situatie niet snel opgelost worden. Wanneer is jouw werk af? Weet je, als het goed is, dan werk je eraan om jezelf zo snel mogelijk overbodig te maken. Dat is een algemeen begrip. Maar als je eerlijk bent en je kijkt naar wat het vluchtelingenvraagstuk van je vraagt, dan weet je dat dit de komende jaren nog niet voorbij is. Nee, helaas. Nee, er zitten dus wat veranderingen in het vat, dat zou je kunnen zeggen. Naar aanleiding van dat asielakkoord, daar worden wat veranderingen aangekondigd. Maar dat hadden we nog niet op het moment dat het uit de hand liep in Ter Apel. En de vraag is eigenlijk een beetje, hoe reageert het ministerie nu op onze bevindingen dat er hulp is aangeboden, maar dat ze daar geen gebruik van heeft gemaakt? Nou, ze bevestigen dat is gebeurd, maar ze hebben er geen verklaring voor waarom ze dat dan niet, waarom ze die hulp niet hebben aangenomen. Mm. Er worden Kamervragen gesteld, hè, naar aanleiding van dit bericht. Ja, SP en GroenLinks die hebben mondelinge Kamervragen aangemeld. Dus dat gaan we dinsdag horen. Ja, er is ook al een debat over dit onderwerp geweest. Niet over deze onthulling, maar wel over de asielsituatie. Is daar nog iets uitgekomen eigenlijk? Nou, wat wel opvallend was, en dat is met kennis van nu wel interessant, is dat de staatssecretaris wees naar gemeenten die niet op willen vangen. En daar een beetje ook met een beetje geagiteerd over was. En dat is voor hem, kan dat frustrerend zijn, maar met de kennis van nu dat het ministerie zelf ook hulp heeft afgeslagen, is dat natuurlijk wel bijzonder. Beetje dubbel, ja. Beetje dubbel. Hoe is het met Galet, de man die jij volgde daar in Ter Apel op het veld? Die zit nu in de noodopvang in Vlissingen. En daar kan Vlissingen? Ja, Dus totaal de andere kant van het land. En daar kan hij tot 1 oktober blijven. En daarna weet hij nog niet waar hij naartoe gaat. En Ter Apel, slapen daar nog mensen buiten? We horen van niet. Ja, ik geloof vrijdag uit mijn hoofd hebben ze daar nog buiten moeten slapen. Maar intussen is een soort wachtkamer ingericht in Zoutkamp. Daar ben ik vandaag geweest. Nou ja, daar ben je vandaag geweest, in Zoutkamp, Noord-Groningen. Ja, precies. Het wordt Zoutkamp genoemd, maar het ligt eigenlijk 6 kilometer buiten Zoutkamp in de middle of nowhere, zou je kunnen zeggen. Als ze naar een supermarkt willen lopen, dan zijn ze 12 kilometer onderweg. Zo, ja. Maar daar liggen geen mensen buiten, dus daar staan grote tenten? Ja, daar staan grote paviljoententen eigenlijk. Mm-hmm. Ik geloof dat er nu ongeveer 400 asielzoekers zijn daar. En dan gaan ze eerst daar naartoe. Ja. En vervolgens, als ze zich kunnen aanmelden in Ter Apel, dan gaan ze naar Ter Apel toe. En in Ter Apel zelf, rond het aanmeldcentrum, mogen ook geen vluchtelingen meer blijven wachten totdat ze aan de beurt zijn. Ja. En dan te bedenken dat dit allemaal is ontstaan eigenlijk omdat jij het woningmarktdossier onderzoekt. En dit mijn idee was, ik ga inderdaad naar Ter Apel toe, omdat ik eigenlijk aan het begin van het systeem een keer wil kijken. Ja. In het systeem dat helemaal vastloopt natuurlijk, want er blijven statushouders in AZC zitten, omdat er geen sociale huurwoningen zijn. En daardoor zijn er geen plekken vrij in de AZC's en daardoor hebben we nu noodopvang nodig. Benjamin de Bruin, dankjewel. Je verhaal staat ook op pointer.nl. Straks, de alcoholbranche wil drankvideo's op TikTok aanpakken. Maar ze verbieden, dat wil ze dan weer niet. En Reporters NL, onze onderzoeksrubriek in samenwerking met regionale media, is neergestreken in Almelo. Zometeen gaan we het hebben over de drinkwaterwinning daar in de buurt. Eerst Beans en Fatback. 4 o'clock in the morning. Can put my mind to rest. I ain't slept for ages. Feels like I'm slowly losing it. See, all I do is wonder where you are and who you're with, and why you left me in the first place. You should be here beside me, 'cause all I think about is you. Dat was een korte gedachte. All I think about, nog geen 2 minuten. Beans en Fatback, het is 3 over. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Sinds deze week is Reporters NL aanwezig in de Twentse stad Almelo. In de Grote Straat hebben we op nummer 56 een pop-up redactie gevestigd, waar mensen de komende weken terecht kunnen om ons op regionale misstanden te wijzen. Een van de pijnpunten in Almelo is de waterwinning bij Hammervlier. De waterwinning daar moet flink uitgebreid worden, terwijl de bewoners in de omgeving nu al schade hebben door verzakkingen. Reportage van Itz Nicolai. Je gebeurt wat in de grond, dit komt niet vanzelf. Zo in één keer dat we zijn, hé, er zit helemaal een scheur in. Dan gaan ze dus 5 miljard liter per jaar op pompen. Ja, dat is van de zotte als je kijkt wat er nou al gebeurt. Er dreigt een drinkwatertekort in Twente. En dus moet er meer water gewonnen worden. Maar er zijn weinig locaties om dat water vandaan te halen. Water wordt nu al gewonnen in het Hammervlier in de buurt van Almelo. Plannen om die waterwinning op te voeren zorgt voor onrust bij bewoners van het gebied. Zij maken zich grote zorgen over verzakkingen, want er is nu al schade. Je spreekt met Henny Bomer. We wonen aan de Oudelaarsweg, heel dicht bij het Vietens watergebeuren. Mm-hmm. Waar ze het water oppompen. Een van die mensen met schade is Henny Bomer. De laatste tijd verschijnen er steeds meer scheuren in de woning. Ja, we hebben van de voordeur helemaal naar de muur. Dat is nou 5 meter. Ik zie het, ja. Ja, daar zit helemaal een barst, helemaal dwars over de provuizen. Want dit zijn nu tegels, hè? Ja, dat zijn tegels, ja. Ja. Wanneer viel het u op? Sinds eind vorig jaar. Is het zo in één keer dat we zeiden, hé, er zit helemaal een scheur in. Maar er komen dus meerdere scheuren in. Niet alleen in de vloer, maar ook in de muren van het huis. Kunt u me dat ook laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Kijk, hier zit het eronder. Het bovenoog, maar kijk, daar begint het. Oh ja. Zie, daar is ook een begin van de scheur. Mm-hmm. En hier, onder uw dak groot. Ja, ja. En dan hieronder, pas op, ja, de vensterbank, onder de vensterbank, oh ja, zitten de scheuren in. En die zijn nu nog niet zo heel groot, maar je kunt merken dat ze wel wat doen. Dat ze groter worden. Ja, ja. Want u woont hier al een tijdje, denk ik. Wij wonen hier vanaf 1985. Uw huis beweegt. Ja, ja, zou je wel inderdaad zeggen, ja. Ja. Ik hoop dat hij rustig blijft, daar niet van, maar nee. Nee, zo gaat het. En het huis beweegt niet alleen, je hoort het bewegen, zegt Henny. Het was echt een hele harde knal in huis of aan huis. U hoorde een knal? Ja, ja, ik hoorde echt een knal dat mijn man zegt, nou, dat is toch niet normaal. En dan later denk je van, ach nou, het is wel meegevallen. Maar waarschijnlijk dat deze dat geweest is, deze, denken we. Ja. Ja, en die hadden we nooit eerder gezien, dus ja. Drinkwaterbedrijf Vitens wint al sinds 1993 water in het Hammerevlier. En zij willen die waterwinning flink opvoeren, zegt Ferry de Goeie van Tubantia. Ze winnen nu in dit gebied al 1,6 miljard liter water. En het is de bedoeling dat ze 5 miljard liter water gaan winnen. Zeg maar voor een heel groot deel van Twente, zodat iedereen zich kan douchen en de wc door kan trekken. Dat is nodig, want ze zitten aan hun max, betwijfelen of ze aan de vraag kunnen voldoen. Want er is heel veel meer water nodig. Dat is wat Vitens zegt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het probleem is alleen dat huizen al schade hebben door deze waterwinning. De gemeenteraad is kritisch over de plannen van het waterbedrijf. Marcus Elsinga van gemeente Belangen Twenterand en we staan bij een waterput. Marcus Elsinga is fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeente Twenterand. Het ziet er uit als een lullig waterputje. Maar neem van mij aan dat water wat aan de grond onttrokken is. Ik weet niet of je de leiding wel eens hebt gezien. En dat zijn geen kleine bootjes of zo, dat zijn echt beste leidingen. Dat komt allemaal wel ergens vandaan. En dat is dus hier. Hier wordt het water weggepompt, waar we nu staan. Ja, en als je water wegpompt, dan gaat de grond zakken. En ja, dat herkent ook het waterbedrijf Vitens. Als je water onttrekt natuurlijk uit de grond, dan gaat het iets zakken. Maar dat is allemaal ingecalculeerd. Alleen het probleem is, we hebben heel erg droge jaren gehad in 2018 en 2019. Ja, en dan gaat het natuurlijk extra hard, dus dan moet je je afvragen van wil je dan ook nog gaan uitbreiden met pompen? Want dat willen ze 3 keer zoveel. Elsinga begon met zijn partij een meldpunt waar inwoners schade aan hun woning kunnen melden. In 2019 kreeg ik de eerste 2 klachten. En ik ben bij die mensen weer eens kijken. De een was hele lichte schade, de ander was al vrij fors. Ja, en vragen gesteld. Half jaar later weer vragen gesteld daarover. Dan kreeg je eigenlijk gewoon het antwoord van de provincie of Vitens. Het antwoord was dat het eigenlijk allemaal nog wel een beetje meeviel. En dat het gebruikelijk is dat de grond zakt. Maar over de schade, daar werd eigenlijk niet op ingegaan. Inmiddels is het aantal meldingen van schade flink hoger. Ongeveer 30 mensen in het waterwindgebied geven aan schade te hebben. En dan wordt het waterwindgebied straks ook nog een stuk groter, weet Ferry de Goeie. Kijk, de mensen die nu klagen, die hebben schade. Die wonen allemaal op een steenworp afstand van de put waar het water wordt onttrokken. Straks is dat vele malen groter als je 5 miljard liter. En dan heb je dat ook, zeg maar, op 2 kilometer verder. Een woonwijk behoort dan ook tot een eventueel gebied waar problemen kunnen ontstaan aan woningen. Vitens komt in het najaar met de resultaten van een bodemonderzoek. Dat is voor het eerst. Toen de waterwinning begon, is zo'n onderzoek er niet geweest. In die tijd zijn we bijvoorbeeld geen nulmetingen gedaan. Dus je weet helemaal niet hoe die bodem eruit ziet. Hoe die bodem eruit zag en hoe die er nu uitziet. Wat heeft die bodem gedaan in al die jaren? Huizen die nu scheuren hebben, zegt Vitens gewoon van ja, bewijs maar eens dat die scheuren, dat het komt door de waterwinning. Dat die er niet al veel langer zitten. Ook de woning van Alex van Veen heeft scheuren. Ik heb schade, dus vooral hier ook aan mijn stal. We zien hier bakstenen tegels bij een muur en die tegels die zakken naar beneden. Ja. die zakken er gewoon uit. Want ik kan deze deur helemaal niet meer open krijgen. U kunt deze deur niet meer open krijgen? Nee, deze wil aan de bovenkant echt niet meer. Die wil echt, hij is dus nu al hier in zijn slot zit hij hier al. Is die al, je kunt zien dat hij al helemaal scheef is. En ik heb aan de achterkant heb ik hier nog een deur. Kunt u dan laten zien? Dan moeten we even omlopen. Maar daar, dat is nog veel gekker trouwens. Mm-hmm. Want daar is de deur gelukkig open, omdat ik dan mijn dieren naar binnen kunnen. Mm-hmm. Maar daar kan de deur dus niet meer dicht. De bovendeur in ieder geval, die kan niet meer dicht. Dat kun je hier zien. Oh ja. Oh. Kijk, want die, zo'n eind als die nou al onder het slot zit. Ja, u klemt hier niet meer dicht. Nee, en dan, ik heb hem al naar beneden getrokken hier in de scharnieren. Nou, sluit hij nog iets daartegen aan. Maar hij past hier in ieder geval al lang niet meer in, dat kun je zien. Mm-hmm. Nou ja, dit is toch zeker. Nou, 1,5-2 centimeter gezakt. En dit is gewoon gebeurd in een jaar of 4. Het waterwinningsgebied wordt steeds droger. En dus maakt Alex zich zorgen om de nieuwe waterwinningsplannen. En dan eerst zit een klein basje in. En dan denk je, ja, oké, zit een bast in. Nou ja. Maar dan krijg je niet het idee van, ja, waar komt dat nou van? Dan denk je, ja, er kan een keer een bast in komen. Maar als je dan nou kijkt hoe dat in een paar jaar in één keer gaat, dan denk je, er moet gewoon meer aan de hand zijn. En wat er aan de hand is, ja, ik ben natuurlijk geen specialist. Maar hier is zeker, hier gebeurt wat in de grond. Dit komt niet vanzelf. Het plan om meer water hier te winnen, dat stelt u vast niet gerust? Nee, helemaal niet. Want kijk, toen ik deze woning kocht, 40, 45 jaar geleden, Toen moest je 's winters echt, dan moest je de laarzen aan als je het weiland in wou. Nou, ik kan er nou echt in de winter, ik kan er gewoon op de sandalen in. Want mijn voeten worden echt niet nat. Dus zo'n verschil is dat. Vroeger was die hartstikke nat. Dan gaan ze dus 5 miljard liter per jaar oppompen. Ja, dat is van de zotte als je kijkt wat er nou al gebeurt. Maar het drinkwaterbedrijf is vastberaden de plannen voor meer waterwinning door te zetten. Het feit dat het topman zijn hart vasthoudt bij nog een droge zomer, oftewel genoeg drinkwater is, zegt genoeg. Kijk, dat bedrijf moet water leveren. Die heeft dat water nodig. Vitens is ook bezig, eerlijk is eerlijk. Willen op termijn over een jaar of 15 water uit de IJssel hierheen pompen als gewoon drinkwater, waardoor al die waterwinningen dan mogelijk niet meer nodig zijn. Mogelijk. Ze zoeken ook wel een alternatief, maar nu hebben ze dat water nodig. En zij zeggen alleen maar dat ze er recht op hebben het is wat niets ontziend. Kijk, ik snap dat, hè. Het is hier een algemeen, zij zijn er voor het algemeen belang. Schadevergoedingen voor bewoners zijn niet toegekend, omdat het moeilijk is om schade helemaal toe te schrijven aan de waterwinning. En dus zitten bewoners nog steeds met scheuren in hun huis. Alleen zou wel netjes zijn dat je dan regelt met de provincie, we gaan die mensen compenseren, we gaan dit oplossen. Als we, dat je een vergunning hebt om water te winnen, dat wil nog niet zeggen dat je het recht hebt om schade te veroorzaken aan een woning. Wat is nu afgesproken over compenseren? Ja, niets nog. Niets. Raadslid Marcus Elsinga wil dat er eerst schadevergoedingen betaald worden voordat de waterwinning opgevoerd wordt. Het is toch te gek voor woorden dat je een huis hebt hier in het prachtige gebeutengebied met een mooie schuur erbij en ruimte. En daar gaat dan op instorten staan. Nou, dat is niet fijn. Zorgen om de waterwinning bij Hammervlier, niet ver van Almelo. Die pop-up redactie blijft nog tot en met 2 oktober in de Grootstraat in Almelo zitten. Meer info over het project vind je op pointer.nl/Almelo. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending So I'm snapping one, two. Where are you? You're stealing my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Het is een hit, Rosalyn, en snap ook op TikTok. Pointer met Niels Heidhuis. En daar gaan we het nu ook over hebben. Jongeren gaan meer en vaker drinken als ze beelden zien van alcohol. Daarom is het verboden om voor 9 uur 's avonds reclame te maken voor alcoholische drankjes op radio en tv. Maar in de praktijk komen jongeren wel degelijk in aanraking met video's waarmee alcohol drinken wordt aangemoedigd. Dat blijkt uit onderzoek dat wij vanavond op tv laten zien. Op de social media app TikTok, waar je snel korte video's achter elkaar kunt bekijken, kunnen dat soort video's zomaar voorbij komen op de schermpjes van minderjarigen. Een van de TikTok-filmpjes die we vonden gaat over het shotje van de week van feest DJ Maarten. Teun van de Keuken belde hem daarover. Met Maarten. Maarten, DJ Maarten. Ja, feest DJ Maarten zelfs. Nou, helemaal fantastisch. Ik wil jou iets vragen over het shotje van de week. Dat mag zeker. Ja. Ik vroeg me af, is dat reclame of niet? Word je ervoor betaald? Nee. Was het maar waar dat ik daarvoor betaald krijg. Dus het is niet reclame voor de alcohol, maar het is reclame voor DJ Maarten? Ja. En je moet een beetje zorgen dat je content blijft maken natuurlijk op je YouTube-kanaal en op je TikTok-kanaal. Ja. Dus dat gaat met dat shotje eigenlijk hartstikke goed. Ja. Ben je daarvan bewust dat dus ook mensen die eigenlijk geen alcohol nog mogen kopen, die echt nog daar veel te jong voor zijn, dat die het ook zien? Ja. Ik word ook wel op straat aangesproken door jongens van... Hey, jij bent van het shotje van de week. Ja, dan zie ik wel eens mensen waarvan ik weet... Ja, jullie zijn nog geen 18. En je mag nog geen shotje. Maar het is niet dat ik zo'n moraalridder ben dat ik denk... Nou, ik stop ermee. Want ja, je moet wel 18 zijn om te kunnen drinken. En je hersenen gaan stuk. En ik snap hoor, dat ze hebben reclame voor roken verboden, omdat ze de jeugd niet aan de sigaretten willen. Ja. Je mag voor achter, geloof ik, geen reclame maken op televisie voor drank. Dat soort dingen. TikTok heeft die regels niet. En ja, je kunt natuurlijk zeggen van, oh, heb je dan een maas in de wet? Of doe je gewoon wat je leuk vindt? Nou ja, DJ Maarten doet dus gewoon wat hij leuk vindt. Ik praat erover door met Peter de Wolf. Hij is directeur van Stiva. Dat is de stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Maar dat is opgericht door de alcoholbranche zelf. Hè? Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, dat klopt. Meneer de Wolf, ja, dus de bier, wijn en sterke drankproducenten, importeurs, die hebben die stichting opgericht. Even voor de helderheid. Ja, hoe luistert u hiernaar? Vindt u dat leuk, dat soort filmpjes van DJ Maarten op TikTok? Nee. Nee? Nee, vinden we niet leuk. Nee. Onze stichting werkt inderdaad voor de bier, wijn en gedistilleerde sector. Wij maken reclame, dat hoort er ook gewoon bij. Hè. Dat is op zich prima. Maar we zijn wel heel streng op onszelf als het gaat om de inhoud van die reclame. En op de plaatsen waar die reclame te zien is. En inderdaad, TikTok is een kanaal waarvan we weten dat daar heel veel jongeren kijken. Ja, daar zitten wij ook niet met onze merken, met onze accounts. En dan is het natuurlijk wel heel gek en ook heel verwarrend voor de consument dat je wel... Of het nou feest DJ Maarten is of bij andere influencers, dat je daar videocontent ziet die eigenlijk gewoon er als reclame uitzien, eigenlijk nepreclames zijn. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Ja, dus u zegt ik ben hier niet blij mee, want het zet kinderen aan die dit zien. Want TikTok is echt een jeugdmedium. Om te gaan nog even los van of ze dat aanzet tot, maar wij zijn zelf heel streng. Als het niet aanzet tot, hoef je er ook geen zorgen over te maken. Nou ja, we zien het breder dan het hele verhaal. Hè. Dus we doen heel veel dingen met campagnes. We werken samen met de overheid. We zitten in het Nationaal Preventieakkoord. Mm-hmm. Maar we kijken natuurlijk ook, waar zijn we zelf verantwoordelijk voor? Nou, dat is voor reclame. Daar zijn we heel streng in. Ja. En op het moment dat je dat bent, maar een ander denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel prima om een merk in beeld te zetten. Ja, dan snap ik dat de gemiddelde consument, die dat natuurlijk allemaal niet weet, die ziet dat en denkt, hey, dit is reclame. Oh, die alcoholsector, die maakt er een potje van op TikTok. Nou, dat vinden we vervelend. Ja, dus dat is eigenlijk imagoschade. Imagoschade voor de sector en natuurlijk ook imagoschade voor de merken die daar te zien zijn. En die zijn ook not amused. Ja, merken zijn niet altijd te zien, maar soms ook wel. Hè? Kunnen we even opklaren. Even wat laten zien. Want ik vraag me dan toch af, is dit nou reclame of niet? Want hier wordt een taart gemaakt. Stort op de koekbodem en zet in de koelkast. Maak af met sinaasappelmarmelade. Dit recept vind je in ons kookboek Alle 50 te lekker. Met wie wil jij liqueur 43 kwarktaart eten? Ja, dit klinkt als een reclame. Met wie wil jij deze liqueur eten? Nou ja, precies. Ik heb dit fragment volgens mij ook van Teun van de Keuken te zien gekregen. Ja. En ik zit in het vak. en ik wist het al eerlijk gezegd ook niet. Want ik dacht, het ziet eruit als reclame. It walks like a duck. It talks like a duck. It probably is reclame. Ja, ja, nee, ja, ja, ja. Dus dat vind ik dan heel vervelend. Dat ik dan denk, van ja, als ik het al niet kan zien. Kinderen van 13 maken het onderscheid dan natuurlijk ook niet. En hun ouders ook niet. Dus ik vind het heel vervelend dat dit soort dingen dan te zien is. Dit is gemaakt door een account dat heet Sterk in de Keuken. Ja. Wat kunt u daartegen doen? Nou, we gaan er wel iets tegen doen. Oh. In de loop van volgende week gaan wij juridische stappen zetten om ervoor te zorgen dat die content ook echt van TikTok verdwijnt. Juridische stappen? Wat betekent dat? Nou ja, we hebben al twee keer vriendelijk gevraagd om de inhoud te verwijderen. Dat heb ik gewoon met een mailtje gedaan. Mm-hmm. We schakelen nu op en gaan er ook advocaten op inzetten om ervoor te zorgen dat daar de stappen worden gezet. En uiteindelijk, hopelijk is dat allemaal niet nodig, maar uiteindelijk zou dat natuurlijk kunnen dat je dat bij een rechter gaat afdwingen. Ja, met name, zover bent u bereid te gaan? Ja, met name omdat die merk natuurlijk, het beeldmerk, het beeldrecht van die merken wordt geschaad. Ja. En de context is dat ze er echt ook schade van hebben. Maar nu krijgen we een beetje de opmerkelijke figuur dat u zegt, zodra dat merk in beeld is en het lijkt op reclame, dan pakken we ze aan. Maar wat gebeurt er met al die andere uitingen op TikTok? Nou ja, we kunnen niet alles doen. Hè. Dus als iemand een keer een slokje bier drinkt of iets anders, dan moet je ook een bepaalde grens inleggen. Waar wij eigenlijk vooral naar kijken is dit. Dus nepreclames. Ja. Waar merken gewoon ten onrechte te zien zijn. En waar we, ik heb vorige week ook met TikTok zelf contact gehad. Ja. Ik denk dat het ook verstandig is om naar te kijken naar video's waar echt, ja, zeg maar de zuipvideo's, zal ik maar even zeggen. We hebben in het verleden nogal wat geageerd tegen tv-programma's als O.O. Gerso. Nou ja, dat is dan een uur lang op televisie. Dus dat is ook heel heftig. Maar ja, ook op TikTok willen we ook gewoon gaan kijken dat dit soort zaken, waarin het echt om overmatig drinken gaat, en als jongeren dat zien, zeker 13-jarigen die natuurlijk ook helemaal geen besef hebben van wat er allemaal gebeurt, en denken dat dat normaal is, want hun TikTok-helden doen dat. Ja, ja. Dat zijn een van de twee dingen waar we als eerste naar willen kijken. Maar als het gaat om reclame, dan werkt TikTok daar toch ook niet aan mee? Nee, reclame. Hè, dus echte reclame. Echte reclame, waar betaald wordt door de adverteerder, zal ik maar waarbij een influencer dus, hè, dus iemand die veel gevolgd wordt en die invloed heeft op jeugd, en die gesponsord zou worden door een drankfabrikant, daar is geen sprake van. Nee, daar is geen sprake van. Het is ook wel heel goed om het hier te zeggen. Daar zitten geen adverteerders vanuit de alcoholsector achter. In dit geval is het denk ik door die influencers gedaan om er gewoon, goed uit te zien en eigenlijk mee te liften op die mooie merken. Maar daar zitten mijn merken, de merken uit de alcoholsector, zitten daar niet achter. En maar ik zie ook filmpjes, daar kun je de merken helemaal niet zien. Dus er gieten mensen gewoon hele flessen wodka in een bak met ijs en doen er allemaal snoepjes op. Hartstikke leuk. Ja, nou, dat is een van die voorbeelden. Dat is dus, maar dat is, ik zie daar geen merk. Nee, klopt. Nee, dus het is ook een ingewikkeld verhaal, maar we kijken wat we kunnen doen. Ja. En ten aanzien van als er merken echt zichtbaar zijn en ook echt als reclame uitzien, dat vind ik wel een belangrijk punt. Dan kunnen we daar iets aan doen. Ja. En het overleg wat we hebben met TikTok, dat zal ook gaan over, nou ja, echt van die zuipvideo's die je daar natuurlijk ook niet op wil hebben. Dat is een ingewikkelde. Wat ik begrijp is dat u bij dat Sterk in de Keuken, daar zegt u, hier wordt inbreuk gemaakt op het merk. Ja. Het merk van die liqueur in dit geval, die hebben niet betaald, die willen hier niet bij betrokken zijn. En dan mag je daar als videomaker ook geen gebruik van maken van dat embleem. Dat is punt 1. Dat is punt 1. Maar dan de andere TikTok-video's die dus worden gemaakt door, ja, door vrijwilligers, ja, zal ik maar zeggen. Mensen, ja, die gewoon op TikTok, want iedereen kan wat op TikTok zetten. Zeker. En als ik vanavond een biertje neem, kan ik dat er ook op zetten, bij wijze van spreken. Ja. En iedereen kan dat ook vervolgens zien, want er zit geen leeftijdsfilter. Nog niet, op. Nee, klopt. Ja. Nog niet. Nee. Zou dat er niet moeten komen? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat dat ook wel aan TikTok is. En ik weet dat ze daar ook mee bezig zijn. Is het aan TikTok of is dat aan de wetgever? Nee, ik denk dat in eerste instantie is het aan TikTok. Want er zijn andere social media platforms die het al gewoon doen. Facebook heeft al heel lang, sinds 2009 volgens mij, een leeftijdsfilter. Instagram, wat ook van Meta is, heeft dat ook. Snapchat heeft het ook. Ja. Daar zijn wij ook mee in gesprek geweest met die social media platforms om dat te doen. Mm-hmm. Omdat we eigenlijk ook gaan samen... Ja, ik hoor in gesprek. Nee, we zijn in gesprek geweest. Ja. En dat is het gevolg. Ja, dat snap ik. En nu gaat u in gesprek met TikTok. En dus dat wordt elke keer op bilaterale basis wordt dat eigenlijk geregeld. Tussen notabene de alcoholsector en de social media geregeld. We hebben natuurlijk, denk ik, hoe het werkt, is dat je natuurlijk allemaal een gezamenlijk belang probeert te vinden. Wij hebben een belang. Het gezamenlijk belang, het algemeen belang is dat de jeugd niet aan de alcohol gaat. Zeker. Dus, en het algemeen belang, hoort dat niet gewoon in het wetgevingsproces thuis? Waarom lobbyt u niet in Den Haag voor een wet die zegt er mag gewoon geen alcohol te zien zijn voor jeugd? Ja, voor jeugd, dat klopt. He, dus maar goed, het is voor de overheid heel moeilijk om dat te regelen. He, want dan, u kunt dat beter regelen dan de overheid. Dat laten we laten zien. Dat doen we beter dan de overheid. Volgens mij zit de staatssecretaris ook in de uitzending van vanavond. Die zegt, ingewikkeld, moeilijk. Ja, wij zeggen, omdat wij een commerciële power hebben die van belang is, waardoor zij in beweging komen. Wij hebben eigenlijk gezegd, geef ons een veilig platform. Dat hebben we al tegen Facebook gezegd, tegen Instagram en tegen Snapchat. Want anders kunnen wij gewoon niet op jullie platforms adverteren. Help ons daarbij om daar een veilig platform van te maken. Maar als die staatssecretaris nou... vanavond komt hij inderdaad in de tv-uitzending ook aan het woord. Als die nou zegt, ik wil toch wegen onderzoeken om dit te verbieden. Om TikTok-filmpjes, maar ook van allerlei andere aanbieders. Want er kan ook weer een nieuw soort fenomeen komen. Een nieuw soort medium. Om dat op al die platforms te verbieden. Dat ze ervoor moeten zorgen. Om te verplichten dat ze ervoor moeten zorgen dat het niet te zien is. Kijk, je kunt wat gaat u dan doen? Zegt u dan, gaat u dan lobbyen? Van doe dat niet, want wij willen het liever onderhands regelen. Nou, het risico wat je natuurlijk wel hebt is dat je op een gegeven moment gaat zeggen, oké, dat mag niet te zien zijn voor 18 minders. Nou, ja, ik denk in dit geval, de overheid hoeft niet zo gek veel te doen, want wij regelen het al. Dus wetgeving ga je volgens mij inzetten. Ja, waarom wilt u dit zo graag in eigen hand houden? Nou ja, wij, omdat wij het gewoon goed doen. En wij hebben een belang bij om dat goed te regelen. En wij doen het al. Op het moment dat de overheid gaat zeggen, het is misschien 18. Denk misschien ook aan meerdere beperkingen. Nou, daarvan zeggen wij, dat vinden we dan niet proportioneel. Dus dat risico, dat lopen we dan zeker. Maar ik denk ook, wij hebben dat goed geregeld. In feite al veel eerder dan de overheid het heeft kunnen doen. Hmm. We hebben daar succes mee. Maar wij kunnen TikTok nog. En wij kunnen dat doen, omdat we inderdaad... Voor TikTok is het ook interessant om te kijken, die alcoholsector, die willen misschien over 2 jaar, als onze gebruikers een stuk ouder is geworden en we de goede technologie hebben om zo'n 18-plus filter te hebben, willen wij gewoon ook die ruimte kunnen bieden. Peter de Wolf, later hierbij. Hartelijk dank. U sprak namens de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. De alcoholbranche is dat. Die flits van de Vuelta, die krijg je na het nieuws, want die finish is er nog niet geweest. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1, podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Het is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.